Po pierwsze to jestem wyższy, a więc ona patrzy na mnie, bo na pewno lubi tulić koszykarzy jak Drake. Chyba nawet powiedziała na głos, jaki facet, a ty jak nie możesz się odnaleźć, zadzwoń na Itakę. Przede wszystkim jestem mega atrakcyjny, Rio. Gram w zupełnie innej lidze, tak jak Klich i Żyru. Nie mogę oderwać wzroku od tej ładnej bośki. Przyjmij se do wiadomości, tak jak Jacek Kurski. Pasek grozy nazwał cię nienormalnym Polakiem. Klip ci robi hadyskam, kręci cię chłopak z chłopakiem. Ona zerka na loga, wiem co mówi moda. Ja jak milion dolara, ty co znowu bipolar? Modę to żeś widział u mnie albo na Netflixie. Za dwa lata rób szybciej, latasz w Arktyryksie. Pierwszy polski gorbkor, z góry biorę GoPro. Pokażę jej Mont Blanc, ty jedynie GoPro. Idzie po ulicy, moja przyszła była. Na mnie się patrzyła, na mnie się patrzyła. Albo moja żona, albo chociaż konkubina. Na mnie się patrzyła. Idzie po ulicy, moja przyszła była. Na mnie się patrzyła, na mnie się patrzyła. Albo moja żona, albo chociaż konkubina. Na mnie się patrzyła. Nie wydaje na pierdoły, no to forsa jest mnożona. Moja Polska gotówkowa, twoja Polska nie gotowa. I wie, że umiem gotować świetnie, tanie, zdrowo. Z tobą będzie musiała wciąż jeździć na Orłowo, Jari. Mocno opalony, jakbym był w Bułgarii. Mógłbym mi nawet zrobić fotę przy Bułgarii. Mógłbym mi nawet kupić koszulki Armani. A ty rozumiesz, dasz i spocone dwa sławy. Ciebie nawet tam nie było, to efekt Mandeli. Jestem tak lubiany, bo od lat jestem na fali. Jestem zapraszany, więc będzie jeździć na gale. Jedyne co możesz ty, to jeździć na gale. To ziały Jarek, chyba będzie ślub w kościele. Rodzina trzyma cię przy życiu, jesteś Schumacherem. Ja mieszkam w Gdyni, przenocuję ją na openerze. A ty dokąd ją zabierzesz, openerze? Kurwa, wszędzie, z Łodzi wszędzie max godzina. Przez sylwetkę patrzy na mnie, bo sportsmena przypominam. I wezmę ją na ściankę, nakłady na narty. Dobry czas to nie rado, a garmi. Barszcz Sosnowskiego, koń Przewalskiego. Wszystko dziś jest czyjeś, ona jest radosnego. Widzi, że zabawny, ale teraz to nie żarty. Jedynaczko, kocham córkę twojej matki. Idzie po ulicy, moja przyszła była. Na mnie się patrzyła, na mnie się patrzyła. Albo moja żona, albo chociaż konkubina. Na mnie się patrzyła. Idzie po ulicy, moja przyszła była. Na mnie się patrzyła, na mnie się patrzyła. Albo moja żona, albo chociaż konkubina. Na mnie się patrzyła. Ej, możesz tu po mnie przyjechać? Teraz. Jakieś dwa leszcze się na mnie gapią i się kłócą. Nie, raczej nie groźni. Takie dwie wypierdziane parówy, no ale mimo wszystko. Dobra, czekam, Ema.